Dziś jest inaczej, choć podobno też całkiem fajnie. Wtedy i teraz chciałem ściągać na parkiet armię i rozpierdalać. Zawsze to był target dla mnie. Dziś kilka kartek zajmie mi opowieść, więc znów przygotuj co najmniej po krowie na dwóch. Wiesz, że nigdy nie kłamię i możesz mieć pewność, że mówię prawdę po zamknięciu drzwi studia od wewnątrz. Chociaż nie jest jak dawniej, gdy mnie tylko zawołasz, przyjdę by po raz kolejny wznieść z tobą toast. Za tych, co od pisania do mnie listów na forach do dziś nie mogą pozbyć się odcisków na dłoniach. Za tych chłopaków, co skumali już jakiś czas temu, że gram to dla nich i że tylko kilku w podziemiu nigdy nie mija się z prawdą, dając spoko podwójne reszcie już dawno sypnęli garść piasku na trumnę. To właśnie ty dajesz mi siłę i dajesz mi wiarę w to, że warto grać i warto robić to dalej. Miłość od ludzi do ludzi, których spotkałem, stworzyła mnie, moją płytę i ten kawałek. To właśnie ty dajesz mi siłę i dajesz mi wiarę w to, że warto grać i warto robić to dalej. Miłość od ludzi do ludzi, których spotkałem, stworzyła mnie, moją płytę i ten kawałek. Przez jakiś czas nie pisałem dla was rapu i dobrze, bo chyba potrzebowałem trochę czasu, by dojrzeć i chociaż miał mnie dosięgnąć nieraz gniew ulicy, znów daję hip-hop czysty jak krew dziewicy. Biorę wdech, choć słyszałem plotki w grudniu, że już nie gram. Dziś daję nowe zwrotki w studiu i dalej nie dbam o to, czy się jarasz, czy nie. Jestem na werblach i wciąż napierdalam jak chcę. Lubią mnie na osiedlach, bo mam gusta gdzieś i robię hardcore rap, jakbym miał w ustach krew cały czas. Pcham swoje trendy w grę, dla kilku osób piszę pod ciężkie bębny w tle. Dla tych, co kiedyś spychali wam spliff w knajpach i tych, co nawet bez tego chodzą dziś w Nike'ach. Wciąż pamiętają kilka naszych dobrych beat w artach, dają propsy i puszczają ten beat w autach. To właśnie ty dajesz mi siłę i dajesz mi wiarę w to, że warto grać i warto robić to dalej. Miłość od ludzi do ludzi, których spotkałem, stworzyła mnie, moją płytę i ten kawałek. To właśnie ty dajesz mi siłę i dajesz mi wiarę w to, że warto grać i warto robić to dalej. Miłość od ludzi do ludzi, których spotkałem, stworzyła mnie, moją płytę i ten kawałek. Nie puściłem w miasto pierwszych jointów, które zrobiłem dobrych kilka lat wcześniej niż maturę. Jeszcze zanim jeden typ wcisnął mi tuż pod skórę i dziś noszę hip-hop na sobie jak amulet. Wiesz, że mam taką naturę, kładę chuja na sprzęt i tak masz do mnie szacunek, tak jak kiedyś, choć wiem, że powinienem więcej pisać, ale kiedy jak w dzień. Mam pracę, szkołę, kumpli, nocą kilka godzin na sen. Wrzuć to na pulpit, zrobiłem te zwrotki, bo kumam, że czekałeś na ten klasyczny rap z Torunia. Choć ze mną nie pokażę ci tu śladów po kulach, najwyżej kilka oldschoolowych tagów na murach. Wiesz, mam chwilę akurat, żeby wykonać ruch, wcześniej milczałem, po prostu było mi szkoda słów. Dzisiaj pakuję kilka stów i mnóstwo czasu w płytę, bo wiem, że cały czas czekasz na dobrą muzykę.